Maybe it was called a pathos. Tapped at that, I could you eat. Rap, marame, ame, amri, hauma. Marang di baliani. Lojong, siapu di lang stinggang lahau di tiki sanggang mabohibi. Ay di ingot toro peito dari parso barani. Imara sotar lupa orang pikiro maribusi. Lao sukama da baju kia sa arong sang saong tung masai gomong somo buhang asa tung las madaging bi hape dung saunari ngaliling dang pajupang doto Mono namuri behoi to dan apola salai asia asama hui na bohimi nungatu sonang rohaki. Sama hui na bohimi نوتن صون روحب كي انغو على روب تبرويتو تو هتارو امبوتو إيه.